Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na samym początku usłyszeliśmy grupę Massive Attack w utworze T-Drop. Dziś ta audycja będzie poświęcona tej formacji ze względu na to, że w poniedziałek zmarł gitarzysta Angelo Brascini. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje refleksje związane z muzyką, ewentualnie pomysły na utwory do przyszłych audycji. To wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz posłuchajmy zespołu z Rzeszowa, z alternatywnej sceny tego miasta, 1984 i piosenka Autostrady. Wracamy, proszę Państwa, do tematu przewodniego dzisiejszej audycji, czyli bristolskiej grupy Massive Attack. Teraz posłuchajmy utworu Despoils. Away. Na pewno, proszę Państwa, wiele zespołów, korzystając z inspiracji, czyli słuchając grup grających trip-hop, w tym wypadku jednych właśnie z prekursorów tego gatunku, czyli Massive Attack, później dało wyraz w swojej twórczości, którą możemy słuchać. Oczywiście jest to moje subiektywne odczucie. Posłuchajmy, grupa The Dumplings i utwór Odyseusz. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Tak jak na początku wspomniałem, gitarzysta zespołu Massive Attack umarł w poniedziałek i dlatego dzisiejsza audycja jest poświęcona ich twórczości. Teraz posłuchajmy zapowiedzianego Massive Attack w piosence Dissolved Girl. przenieśmy się na chwilę do Trójmiasta, gdzie Agnieszka i Piotrek, czyli duet Mimikom, też, proszę Państwa, w takim intymnym klimacie zaprezentuje się z piosenką Bliżej. Wiele lat przed pojawieniem się terminu trip-hop były już zespoły, które mimo że prezentowały się w zupełnie innych gatunkach, grając głośno, ciężko i agresywnie, potrafiły zagrać coś, co na dzień dzisiejszy spokojnie klasyfikowałoby się właśnie w trip-hopie. Posłuchajmy utworu Planet Caravan. Oh,

trójkowej aptece nocnej. Jeden z naszych redakcyjnych kolegów, który jest twórcą, proszę Państwa, doskonałości harmonicznych, Jan Ptasyn, Wróblewski Quartet w utworze Grzmot nad ranem. Jeszcze więcej psychodelii, proszę Państwa. Kerala Dust i Still There. Thank you. A teraz, proszę Państwa, przenieśmy się do XX wieku, mimo że w gruncie rzeczy jest to XXI-wieczna produkcja, która nawiązuje do tamtych czasów, czyli mody na zimną falę. Zespół nazywa się Belgrado, a tytuł piosenki Jeszcze raz.